I dag søndag, den 6.3.2016, vi har min sæl al-Jahili at gøre. Inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihi allahu fahuwa al-muhtad wa man yudhilhu falan tajida lahu waliya murshida. Wa usalli wa usallimu ala khayri al-anam Muhammad ibn Abdillah. عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وفضله وجوده وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كيا بغضاه إسلام فيها نظف خمت نما فيمها الفياس. Hvor forfatteren siger: ittikhadhu quburi anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ittikhadh at ta' qubur, gravstederne for deres profeter og de gode af deres folk til at være et sted til tilbedelse. I ved alle sammen, at Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har sagt: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. Forbindelsen er over jehud og kristne, da de har taget deres profeterne eller budbringernes sted til at være en tilbedelsessted. Hvorfor har Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, at man må ikke tage disse steder til at være for ibadah? Fordi de der shirk kan opstå. Når man begynder at tage disse steder, så begynder man at ophøje stedet, og heraf vil shirk indtræde ind i personens adfærd. Og det er derfor, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger: فَلَا تَتَّخِذُوهَا مَسَاجِدَا. Lad være med at tage disse gravsteder til at være et sted, hvor du laver ibadah. Masajid, jam'u masjid. Og hvad er en masjid? En masjid, hvor man tilbyder Allah på. Og det er derfor Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger i den første hadith: la'ana, forbandelsen over. En anden hadith siger han: qatalallahu al-yahuda wal-nasara. اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. قاتل قاتل قاتل. Hvad betyder قاتل يا مشايخ? Hvad betyder قاتل يا مشايخ? Bare så jeg kan inddrage jer med ind i det. Ha? Bekrig. Ahsant. قاتل الله اليهود والنصارى. Må Allah bekrig jøder og kristne, fordi de har taget deres gravsteder af budbringer til at være en tilbedelsessted. Og hermed kan man sige, at Allah subhanahu wa ta'ala vil forbande dem, vil bekrige dem, på grund af at de har spredt den her shirk blandt befolkningen. Og det er derfor Muhammad sallallahu alaihi wa sallam advarer om at tage de her steder, hvor nogen af profeter eller nogen af efterfølger, det vil sige ulama, det vil sige salihin, de gode folk, det vil sige alle mennesker, som har en status, hvor man kan tage deres sted til at være til ibadah. Der kom i Sahih Muslim og Sahih al-Bukhari, at Aisha radiyallahu anha har sagt, at Umm Salama og Umm Habiba dhakarata. Umm Salama og Umm Habiba har været i Habasha, og de har sagt begge to til Muhammad sallallahu alaihi wasallam: كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا. En kirke, som de har set i Etiopien, som blev kaldt Maria. وذكرتا من حسنها وتصاوير في وتصاوير فيها. Og de nævnt, hvad den indbærer af diverse billeder. فقال رسول الله, så sagde Muhammad صلى الله عليه وسلم, أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح. De her folk, når de gode folk dør blandt dem, بنوا على قبره مسجدا, så bygger de oven på hans gravsted en tilbedelsessted. وصوروا فيه تلك الصور, og så begynder de at illustrere disse billeder. أولئك شرار الخلق عند الله, disse folk er de værste folk hos Allah. Hvad betyder den hadith for os? Hvad er det, denne hadith illustrerer? Når man har en død person, så skal han have fred og ro. Det er normalt. Man skal ikke bygge hans sted til at være et festival, hvor folk de vil rejse og komme frem til ham og besøge ham og bede hos ham, som om hans sted er et tilbedelsessted. Og det er derfor Muhammad sallallahu alaihi wasallam i den der hadith gør tingene til at være klar. أولئك شرار الخلق, de her er de værste folk. Hvorfor er de værste folk? Fordi de har opsat folket i en højere plan og har gjort den til at være en partner med Allah. Folk generelt, når de besøger gravstederne i form af fest eller i form af tilbedelse eller i form af kaldelse, så mener de, at den person har en fordel, som er bedre end deres. Er I med? Og det er derfor, at de her folk, når de opsøger disse steder, så er det fordi, de vil gerne opløfte deres kaldelse til Allah, uden at den bliver annulleret. Så mener de, at med den kaldelse, der kan de opnå succes. Allah subhanahu wa ta'ala har sendt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bashiran wa nadhira, mubashir wa mundhir. Bashir, tilkala, nadhir, adva. بشير للجنة ونذير عن النار. تلك لفولك للجنة وأدبع فولك أم إلن. تلك الفولك تلبد الله وأدبع فولك أم استيل بارنا بسنة الله. ودي هي منسكة هذا مثل أدبيج أبسد نود صنع يونيك for at opløfte personen, så folk glemmer Allah og husker disse statuer eller idoler. Læg mærke til en anden hadith, som er kommet i Ahlus Sunan, og jeg ved udmærke, at der er nogle ulema, der har sagt, at den hadith den er da'if, men hans ma'na er sahih. لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. الله فبنت disse kvinder som besøger gravsteder. De før Allah har gjort en hukum, at kvinderne må ikke besøge gravsteder. Den der hukum bliver opløftet. والمتخذين عليها المساجد والسرج, Og det er dem, som tager oven på gravstederne til at være bisteder. Og suraj lysene. At tænde lys. Tænd et lys til de døde. Når de kommer ind i kirken, så tænder de et lys. Ved drabsted, så tænder de lys. Når de husker en person, så tænder de et lys. Lyset er blevet en symbol sammen med blomster. Kan du høre mig på Zakaria? Abu Asya, Abu Hamza. Mange mennesker går hen for, at deres ceremoni for at vise, at de er ked af det, er, at de tænder lys og henter blomster. En form for sørgelighed over, hvad de møder. Og det er derfor, et gravsted er kun til i hukommelse af, at du husker dit død og ikke andet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger: "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidhu al-qubura masajid inni anhaakum 'an dhalik. Ala wa inna man kana qablakum." Jeg påminner jer om, at dem, som har været før jer, كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا. De tog deres budbringer og de gode af folket til at være bisteder. Ala fala tattakhidhu al-qubura masajid. Lad være med at tage disse gravsteder til at være bisteder. Inni anhaakum an dhalik. Jeg forhindrer jer, at I skal gøre det. Muhammad sallallahu alaihi wasallam advares om noget, så er der noget andet, der er større, der vil falde i. Og menneskerne generelt ofte falder i at udføre noget, der er haram. Fordi tingene, når de gentager sig, så begynder folk at føle, at det her, det er normalt. I muslimske lande, der er der mange steder, hvor der er nogle gravsteder, hvor folk besøger det, kommer til det, stryger deres tøjer, stryger deres hænder, henter noget olie. Der er nogle af dem, der henter olie, olivenolie, og hælder om på gravstedet. De har lavet sådan ligesom et bestemt sted, som er lavet ud af Allahumma salli ala Muhammad, rukham, af fliser. Så den der, den er lukket, så hælder du olien i, og så vil du ligesom, når du har hældt olien, så vil olien tage ned fra kopper, mener det, og så tager du dem og lægger ind i flasken. Så er det en velsignet olie. Det er en shirk olie. Der er ikke noget, der har velsignet det, bare fordi den har rørt det her. Selv olien, hvis du, ja. Selv olien, hvis du hælder det om på Kaaba og henter det, så er den der olie blevet ikke velsignet af din grund. De her folk, på grund af deres jahil og deres uvidenhed, som er bygget gang på gang, og ingen, som er med til at hjælpe dem, så falder de i noget, der er større. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala siger: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Allah siger subhanahu wa ta'ala, at han større står åben. Hvis befolkningen spørger dig om Muhammad og mig, så står jeg lige i nærheden af ham. Så står jeg i nærheden af jer. Så spørg mig. Desværre er det blevet sådan, at mange mennesker glemmer Allah subhanahu wa ta'ala og husker at gøre de ting, som Allah har advaret om. Mange ting, som folk nu om dagen udfører, som Allah har advaret om. Og hvorfor? Fordi folk er ofte ned til at udføre noget, som de tror, at giver resultat. Der er noget, der hedder dua. Kaldelse. Jamen, der er mange, der siger, om jeg har lavet dua, de hjælper ikke. Nej. At dua vil hjælpe, så længe du bliver ved. Og hvis du stopper, så stopper den. Og Allah er tilfreds med, at du kalder ham, og du spørger ham, og du opsøger ham. Men du skal være enig med dig selv, at du sætter det i en ramme, at du spørger Allah hele tiden. Læg mærke til hadith Anas radiyallahu anhu. مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر تبكي على صبي لها. محمد gik forbi en kvinde, som tuder over hendes barn, som er død. فقال لها, så sagde han til hende, اتق الله واصبري, frygt Allah, og har tålmodighed. فقالت وما تبالي بمصيبتي, hvad du snakker om? Det er ikke dig, der blev ramt af det. Det er mig. فَلَمَّا ذَهَبَ قِيلَ لَهَا, da Muhammad gik, sallallahu alaihi wasallam, så sagde det til hende, إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, det er Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ فَأَتَتْ بَابَهُ, hun følte sig, som om hun er ved at dø. Så gik hun over til ham, فَلَمْ تَجِدْ عَلَى بَابِهِ بَوَّابِينَ, så fandt hun ikke, der nogen, der stod og holdt vagt. فقالت يا رسول الله لم اعرفك, så sagde han, åh profeten Allah, jeg vidste ikke, at det var dig. فقال انما الصبر عند الصدمه الاولى, صبر er når du møder den, صبر når du bliver ramt af det, hvordan du opfører dig, hvordan du er som en person. Allah har givet tilladelse til mænd og kvinder at besøge graverne, men kun til én ting. Kun for at ihukom død. Ala inni nahaytukum an ziyarati al-qubur, ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Jeg har gjort det haram for jer at besøge gravstederne. Besøg den. Den ihukommer jer om al-akhirah. Dommedag. Død. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, vi husker, at disse ahkam, disse retningslinjer, som Muhammad har sagt til os, er for vores egen bedste. Hvorfor? Fordi på den måde, så kan du sikre dig, at du ikke falder i noget, som kan give shubha senere hen. Så du ikke falder i noget, som kan være tvivlsom for dig. Og det er derfor, mange mennesker falder ofte i noget, som kan være tvivlsom for den. Og de ved ikke, hvordan de kan komme ud af, må Allah beskytte os. Og derfor al qubur må ikke være bygget. Qubur må ikke være bygget. Det skal være jævnligt. Qubur er et sted, som folk bliver begravet. Der skal ikke være forskel mellem en rig og en fattig. De skal være ens. Og det er derfor mange nu om dag bygger gravstederne som om, at disse gravsteder er bygget til hotelværelser, må Allah beskytte os. Så pas på. Se det til jeres familie, og se det til dem, I kender, at når I skal begraves, der skal det være jævnt. Ny kapitel. اتخاذ آثار الأنبياء مساجد. اتخاذ آثار الأنبياء اتخاذ آثار أنبيائهم مساجدا كما ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. التعب آثار stederne hvor profeterne har ramt eller været til at være masajid, bisteder. Vi ved alle sammen, at der er nogen, der ophøjer bare en rørelse. For eksempel, hvis en god mand har, eller en sanger nu om dagen, han har rørt ved en, eller en sanger en har rørt ved en, så siger jeg vedkommende, jeg skal aldrig rense min hånd igen. Og nogen tager tøj af nogle idoler, og så siger de, de dufter, det skal jeg bare bibeholde deres duft. Her har vi noget af de samme. Hvis en profet har været et sted, eller udført ibadah et sted, så bygger de en masjid der, på grund af, at profeten har udført en salat eller en ibadah, som om det der sted vil være ophøjet. Og al-Yahud og al-Nasara har gjort det samme. Al-Sheikh al-Kilani har været et sted at lave ibadah, så har de bygget i Irak en maqam for ham. Og Ali har været et sted i Irak, Najaf, som de kalder det, så har de bygget en masjid. Et cetera, et cetera. Og det er derfor, at mange af dem bygger og gør nogle af tingene i form af en ophøjelse. Fordi de ønsker, at de her folk bliver tilbedt i de her steder. Og det samme har de gjort med profeter og budbringere Allah. Og der er nogen, der har gjort det med Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvis han har lavet en ibadah eller en tilbedelse, undtagen maqam Ibrahim. Allah sagde, وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Tag fra Ibrahim sted til at være en bisted. Ulema har to holdninger. Nummer 1, at det er forbudt, og det er makruh, og karaha tahrimiyya, at man tager nogle af stederne til at være en ibadah-sted. Nummer 2, at der er ingen gal i det, så længe at der ikke rulu. Og nu er der rulu, så det her kommer til at være haram. Og Imam Ahmad, alayhi rahmatullah, han er blevet spurgt mange gange omkring det her, med hensyn til de steder, hvor Muhammad sallallahu alaihi wasallam har udført ibadah til at være velsignet. Ibn Umar fyldte Muhammad sallallahu alaihi wasallam der, hvor han var, og udførte det i form af fyldelse af sunnah. Men Ibn Umar har gjort det for at følge Muhammad, men de andre, de betaler det til at være bisteder og velsigne steder og glemmer de ophøje steder, som Allah subhanahu wa ta'ala har valgt. Og det er Mekka, Al-Madina, Al-Quds. Og Ibn Ummu Maktum har spurgt Muhammad s.a.w. om, at han skulle komme i hans sted og lave ibadah, så ville han tage det som masjid. Og der er ikke noget galt i det. Fordi Ibn Ummu Maktum, at han vil gerne benytte sig, at hans sted bliver velsignet med den ibadah, Muhammad har lavet i hans tilstedeværelse. Og der er ikke noget galt i det. Men det, som folk gør lige nu, er, de er en form for overdrivelse. Ligesom de har gjort med Qabr al-Hussein. Husseins grav. Og Masjid al-Hussein i Egypten. Hvor de siger, at de har hans hoved, så derfor de har lavet en masjid der. Og de er løgner. Så at betragte og tage disse steder, fordi Muhammad har bedt eller et eller andet, når det fører til rulu, ekstremisme, så kommer det til at være under haram, og det er det os. Det er det os. طيب. Umar radiyallahu anhu arda, Muhammad har siddet under et træ, og da han har set folket begynde at komme og besøge det træ, fordi Muhammad har været op der, så har han bedt om at fjerne træet overhovedet. Fjerne den helt fra bunden af. Hvorfor? Så befolkningen ikke kommer til at udføre ibadet til Allah, og så begynder de at tilbede træet i stedet for. Og sådan kan det ske for enhver. Sådan kan det ske for enhver. Tingene med shirk tager tid. Tingene med shirk tager tid. Spørgsmålet er, hvor lang tid går. Nummer 77. Ittikhadu suruj ala al-qubur. At tage lyset oven på gravene. At oversætte, hvordan at du sætter lys oven på graven for at give den her grav en værdi. Og der er mange, der giver den der grav en værdi ved at stille masser af lys og sætte blomster og ting og sager for at værdisætte den. Og det er derfor, at Muhammad s.a.w. advarer os om at lade være med at gøre det. Rafida, shia, har de der tendenser til, at de sætter lys og diverse ting på gravstederne for at værdisætte deres ulama. Og de efterligner bogens folk med hensyn til den hændelse. I Maulid al-Nabawi, sofisterne udfører de samme hændelser ved at stille os lys og diverse ting op. Er I med? Og der er mange i Ramadan, og de velsignede dag, ligesom Jum'a, de tænder lys. Fordi de ved, at kristne gør det, så prøver de at efterligne det. Så alt, hvad der har noget med lys, om det er oven på gravstedet eller udenfor, som har noget med tilbydelse at gøre, det kommer til at være haram og ikke tilladt. 78. Ittikhad al-Quburi a'yada. At tage disse gravsteder til at være festligheder. A'id, det betyder en form for at folk samler sig, og så bliver det betragtet til hvert år til at være en festlig lejlighed. Ligesom Eid al-Adha, ligesom Eid al-Fitr, ligesom Jum'a, Eid al-Muslimin hver uge. Og hermed ittikhaduha Eida, at man vælger disse gravsteder til at være en form for Eid. Hvordan? Folket generelt, om de sufister eller shia eller lignende, har en form for festligheder, som de udfører. Og deres festligheder går ud på, at de besøger deres gravsteder af de diverse folk for at ophøje dem. Og nogle af dem har lagt nogle tider og nogle datoer, hvornår de skal besøge den ene eller den anden. Hvorfor? Hvis jeg giver en person en form for Eid, ligesom fødselsdag nu, når de siger fødselaren, ja, når man siger fødselaren, det er hans dag i dag. Her vælger det en form for højtid for den person, hvor de begynder at lyve, yani, kaldelse i hans dag vil være besvaret. At en kvinde, der ikke kan føde, hun kommer i hans dag, så spørger hun ham, så vil hun blive gravid. Hende, der er syg, kommer i hans dag, etc. Så de sætter nogle dage, som har ikke noget med din at gøre, og begynder at spørge ham, den døde, stedet for at spørge Allah, subhanahu wa ta'ala, om hjælp. Mange af dem, specielt shia og sufister, de ligger i samme båd med hensyn til det, hvor de har nogle folk, som har en høj status. Og disse folk, hver af dem har sin speciale. Nogen kan hjælpe med graviteten, nogen kan hjælpe med sygdom, og nogen kan hjælpe med lammelser, nogen kan hjælpe med alt muligt andet. Så det er derfor, der er også nogle af dem, de vælger nogle bestemte helligdage, ligesom halvdelen af Sha'ban, der skal man være hos imam al-Dusui i Egypten. Fordi imam al-Dusui plejer at feste Sha'ban, og midten af Sha'ban i hans højtid, så man kommer til imam al-Dusui og besøger ham og spørger ham, khalas, så vil din spørgsmål blive opløftet til Allah og besvare med det samme. Kan I se, hvordan shirk filtrerer sig og entrerer sig hos folk langsomt? De trækker sig ind på banerne af folk indirekte, må Allah beskylde os. Tayyib. Nummer 79. Al-dhabhu inda al-qubur. At slagte ved gravstederne. Vi kender alle sammen surat al-An'am. Vers nummer 162 og 163. Når Allah subhanahu wa ta'ala siger, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ سِي min bøn og min nusuk slagtning og mit liv og mit død til Allah subhanahu wa ta'ala, ingen partner ved siden af ham, og det er det jeg blev bedt om at gøre. Jeg er den første af muslimerne. At nusuk, at udføre en handling i form af slagtning, og det er, hvis du lægger mærke til det, salati wa nusuki. As-salah, handling. An-nusuk, handling. At be er en handling. At slagte og udføre disse hændelser er også en handling. Det her, de skal føre til, at vi som mennesker, vi udfører det kun til Allah. Og hvis vi sætter nogle andre end Allah i den her handling, så har vi udført en form for shirk. Og det er derfor, hvis du lægger et mærke til, hvad Ibrahim alaihi salatu wassalam, han er advaret om, han prøver at advare folk om at sætte sig selv i shirk, og falde i shirk, og udføre shirk, så ibadah til Allah skal være ren, og slagtning til Allah skal være ren. Og din liv og din død, hvad de berører de her to ting, det tilhører Allah og ingen andre. La sharika lah. Han har ingen partner. Og selve den sidste del, underkastelse, det er ren til Allah, uden at man sætter nogen ved siden af ham. Desværre, der er mange mennesker nu om dag, som beder og slagter og tilbeder andet end Allah. Hvordan? De udfører det ved, at deres ibadah er til Allah på nogle punkter, og på andre punkter er rettet imod Al-Ka'ba, hvor de retter henvendelse til det, de kalder masjid. Nogle af masajid, som de selv har bygget. Sofisterne har nogle masajid, som er ophold, hvor de retter henvendelse. Og nogen laver ibadah. Sofister laver ibadah til Muhammad. Så deres qibla vil være Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og shi'a, deres qibla vil være al-Husayn. Hvor de retter qibla til Hussein, i stedet for at rette qibla til Al-Ka'bah al-Musharrafa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger om to folk. En mand og en anden mand, som begge er muslimin. Den ene entrerer al-Jannah, og den anden entrerer ilm. Hvorfor? Læg mærke til her. دخل الجنة رجل في ذباب. محمد صلى الله عليه وسلم siger, der er en mand, der entrerer al-jannah på grund af et flu. ودخل النار رجل في ذباب. Og en anden entrerer al-jannah på grund af et flu. فقالوا كيف ذلك يا رسول الله. Det sagde, hvordan kan det være det her, og profeten Allah? قال, han sagde, مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. To folk gik forbi en stamme, som har en statue. Og ingen passerer den her statue, uden at give den her statue noget som en gave, en form af en taqarrub, noget som en gave for den der statue. قالوا له قرب ولو ذبابا. Giv den der statue, selvom det mindste kunne være et flu. فقرب ذبابا. Han fandt et flu, og så han sagde yalla. Han tror på den her hændelse, at han kunne ligesom befri sig selv for at blive slagtet. Og Allah vil tilgive ham, fordi han har prøvet ligesom at give det mindste, uden han tror på det. فَدَخَلَ النَّارُ. Så siger Muhammad, den person han entrer ind. وَقَالُوا لِلْآخَرِ. De sagde til den næste, قَرِّبْ. Giv. قال ما كنت أقرب شيئا لأحد دون الله عز وجل. Jeg vil aldrig give noget til nogen anden Allah subhanahu wa ta'ala. فضربوا عنقه فدخل الجنة. De har slå ham ihjel, så han entrerer الجنة. Læg mærke til her. To mennesker bliver bedt om at give. Læg mærke til spørgsmål her. Den ene siger, jalla, jeg giver mig. Og den anden sagde, jeg må ikke give mig. Hvis I sammenligner det med noget i vores dag, hvad kan det være, mashayikh? Det her, hvis I sammenligner det med vores shirk, som er blevet noget af det største, hvad kan I sammenligne det med? Allahu Akbar. Det er faktisk demokrati. Og det er sjovt nok, at folket læser den hadith, og alligevel de udfører de samme hver eneste gang. Jeg har ikke lyst til at gå i detaljer, fordi de giver ondt i hjertet over mig. Og det er derfor, at shirk kan være en hændelse, en handling, en udførelse, og det kan føre til, at en person entrerer Jahannam, hvor Allah beskytter os. Og det har været de, der har været hændelse her. Så er der mange, der siger Surat al-Nahl, vers nummer 106. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. سورة النحل verse number 106. من كفر بالله من بعد إيمانه. هم صمدان الكفر افتهنس إيمان. På nær dem, som blev påtvunget til at udføre, og hans hjerte er fuldt af iman. Men ham, som åbner sin hjerte med kufur, han er kafir. Og hermed kan man sige, ham der, han prøver ligesom at stikke af. Om han tror på, at han kunne stikke af eller ej, det har ikke noget betydning. Fordi han troede, at han kunne ligesom slippe og redde sig selv. Hvor den anden, han gav den da'wa og opstillede sig selv, at ibadah til Allah er højere prioriterer end jeres shirk og jeres ibadah, som I kender til. Og det er derfor, han har vundet succes i det, han har gjort. Og det gjorde han. Og hermed er der nogle andre ulama, der siger, sådan var det for de tidligere. De må ikke vise kufur. Og i sharia'erne hos os, hvis man er påtvunget, så må man godt. Så der er mange diskussioner, at det angår. Men i demokratiske spil, der er ikke nogen, der bliver påtvunget angående det. Nummer 80. At-tabarruk bi-athar al-mu'azzimin. At-tabarruk. Hvad betyder tabarruk? Tabarraka. Ja, tabarruku. Tabarrukan. Hvad betyder det? Tabarraka. Min at-tabarruk. Ved I, hvad det betyder? Vilsine. Nej. Når du rører ved noget, så er det vilsinet. Når der er noget, som er vilsinet. Be'athar al-mu'azzimin. På de steder af dem, som er højprioriteret. Kedar al-Nadwa, det der sted, hvor Quraysh satte sig, det blev kaldt Dar al-Nadwa. Det vil sige, der hvor de store, rige, kloge huder har været. Hvis du lægger mærke til det, så er der nogle folk, som ønsker, at de kan få den velsignelse, på grund af, hvem de er, og hvor de stammer fra. Der er nogle mennesker, som ofte siger, at de er velsignet, fordi de har en afstamning. Ligesom Hakib ibn Hazam, hvor han siger, بعت مكرمة قريش فقال ذهبت المكارم إلا بالتقوى حكيم بن حزام هم بلو تبلو سكتهم هرسل مكرمة قريش تبسي هرسل دار الندوة تأغو قريش سامنين سبون سساهم ألتي هي في السين سلا أعبلو سل بناء التقوى بناء كل فكتل. Fordi han siger, at gudfrygthed har den største ophøjhed. Og på grund af, at I tror, et sted kunne være velsignet, på grund af, hvad folk har samlet sig over eller på, det her er ikke noget, vi tager i betragtning overhovedet. Og det er derfor, mange er muslimer. Skal passe på med at tro, at noget er velsignet. Ja. Der er nogen, hvis deres forældre dør, så tager de deres tøj og deres sovesteder og alt det der til at opbevare, og det er som om det er noget velsignet med rihd al-marhum, en duft fra ham den døde, og opbevare den. Ligesom nogen, der rejser til Palæstina, henter jord og ligger der og siger trof Palæstina og kysser den og krammer den. Alt det her, de fører til, at folk på et eller andet tidspunkt falder i shirk, og det skal man passe på med. Nummer 81-84. Han har lavet en samlingspunkt, der hedder 81-84. Han siger nummer 81, al-fakhru bil-ahsab. Al-fakhru bil-ahsab. Hvad betyder al-fakhru bil-ahsab? Det betyder at have en gladhed og en form for at vise sig med den status og afstamning, en person stammer fra. Og nummer 82, al-istisqa bil-anwar. Al-istisqa bil-anwar. Det betyder at forfølge stjernerne. At-ta'nu fil-ansab. At sige ham der, han er et eller andet zinabarn, eller moren er sort, eller at sige, at dine afstamninger er noget værd noget, min er bedre. An-niyaha at tude og flikke tøj og råbe og skrige over de døde. Muhammad s.a.w. siger en hadith sahih, som er i Muslim og Bukhari, arba'un fi ummati min amri al-jahiliya. Fire ting, som er i mit nation, som afstammer fra jahiliyas tid. La yatrukunahun, la yatrukunahun, de forlader dem aldrig. Al-fakhru fil-ahsab, at være velsignet over deres stamsteder. يعني ليصل معي والله يا أخي أنا من قبيلة فلان ابن فلان ابن فلان vores قبيلة دي er noget af de bedste vores stammer vores folk etc. أبو زكريا han siger til mig والله يا شيخ أنا fra إربد وإربد يا إربد أبو حمزة الفلبيني han siger فلبستان يا فلبستان og vores stammer i Filippistan er Allahu Akbar. Abu Hamza, har I stammer i Filippin? Har I stammer? Nu er jeg bare lidt nysgerrig. Abu Hamza, han er vel bare i Bayesh. Når han kommer, så kan han svare. الفخر في الأحساب هنصور والطعن في الأنساب اتسي داي دين صوت داي دين صوت داي دين فادي داي سان كما فرا أفريكا يسي هاي نون ستاما في فلبينان هاي نون ستاما طيب والاستسقاء بالنجوم begynder at kigge i stjernerne og sådan nogle tegn om den hændelse man skal udføre er noget som bringer lykke eller ulykke. Wanniyaha, råb og skrig efter det døde. Araberne har haft masser af hændelser med hensyn til niyaha. Nogle af kvinderne de samles og viser det de kalder utolerante over for Allah. Ved du hvordan de gør det? Kvinderne samles, og så går de ud i janaza, og så er en, der råber nu, og så tager de alle sammen tørklæde af. Så alle sammen viser, at de er utolerant over, hvad Allah har gjort, i form af en måde fred, som de viser over for Allah. Nah. Nogle af dem laver noget, som er værd af araber. De viser deres hud. Nogle af dem, shakul jyub, de flikker i deres jilbab foran, så viser de deres bryster frem. Så ligesom de flækker foran, så ligesom for at vise deres frustration, så det er derfor Muhammad siger, washaqqul jyub, at de tager fat i deres jilbab og flækker den, og viser deres barm, deres bryster, deres hud, ud i form af frustration. De er frustreret over Allah, hvordan kunne Allah have fjernet ham, og det er det billah. Hvis I lægger mærke til her, disse 4 ting er vigtige for os, at vi forstår. Hvorfor? Al-fakhru bil-ahsab, at være stolt over, hvor man stammer fra. Der er ikke noget galt, at du er stolt over, hvor du kommer fra, men det er noget galt, at du tror, at du er bedre end andre. Og dem er der en del af, som tror, at de er bedre end andre. Yani, jeg er palæstinenser, jeg er bedre end Abu Hamza, han er filipiner. Mig, min status er bedre end ham. Og jeg er bedre end Abu Zakaria, Abu Zakaria han er fra Etiopien, og jeg er palæstinenser, så er jeg bedre end ham. Og jeg er bedre end Abu Hassan, fordi Abu Hassan han er fra Marokko, og jeg er fra Saudia, etc. Alt det her er med til at vise en status for dig selv, som er ikke acceptabel i islam. Selve al-istisqa'u bil-anwar eller al-istisqa'u bil-nujum, at begynde at bruge stjernerne i form af noget andet end en guide. De bruger det i form af guidance. De bruger det i form af illustrering af deres fremtid og læsning. De prøver, i stedet for at du kan se, at de her stjernerne er for at vise dig vej på jorden, så begynder de at se, at de her de er med til at se de usete. Og det er derfor, de bruger det som guidance. Jeg ved ikke, hvad hedder det på dansk? Hvad hedder det på dansk? De er der eksperter på engelsk, siger Mashaikh. Ved det ikke. Altså, du har også dumpet i engelsk. Ja, i form af ligesom... Ja, ja. Og dig nu finder en serb, jeg er bedre end dig. Det der ved at se ligesom... han sagde, jeg bliver sauda. Jeg bliver sauda, dig som er som er sønnen af hende din sorte. Yani, stadigvæk den der form for jahiliya. Hos os araber, vi plejer at sige, lakshua da jeg zalame. Shaif had al-aswad, somali, jeg zalame, shaif halu alena. Kan du se ham din sorte der? Folk kigger ned på hinanden på grund af hudfarve. Allah subhanahu wa ta'ala siger, inna akramakum inda Allahi adqakum. Akramakum, det betyder ham, som har fået en takrim, velsignelse, ophøjelse, er ham, som har taqwa. Når taqwa er blevet opløftet, så er der ikke noget hos ham. An-niyaha, råb og skrigeri og i form af handlinger, som hverken Allah eller hans profet kan lide. Jeg tror, at næste gang beden Allah, så afslutter vi. Vi mangler ikke så meget, faktisk. 85, så jeg regner med, næste gang, så er det sidste gang for Masail al-Jahiliya. Så er vi færdige beden Allah. Der alle har I nogle spørgsmål, så tager vi det nu. Næste gang, så er vi færdige. I skal gøre jer umage, hvad er det for noget ting, vi skal snakke om næste gang. Så prøv at tænke over det. Snak sammen, alle tre. Har I nogle spørgsmål, så tager vi det, om jeg kan.